Busara na upole, nikimaloriti kutoka kwa mama yangu. Mama, vyote kuvijali, ukona silingani kabisa kwa nawe. Akuti na mkole, ukakata kabisa na shina la penzi langu. Nana, eti kisamali, ukona boloni ya chemimi na uolewe. Lisikushi na mwana na choma ubani, na vishwe peto na kuwa mtu wa furani. Lumia sana, sana. Kile sikushe na mwana na choma ubani, na vishwe peto na kuwa mtu wa furani. Lumia sana, nililumia sana, sana. Tatizo kwetu mbaga, hapa nyumba mele jalala. Tatizo kwetu mbaga, ukona mapenzi siwezi. Tatizo kwetu mbaga, kuchungu wa penzi langu na mwenzio jinsi gani. Vile nimeumia moyoni, hata kupendwa sitamani. Utama mapenzi mwenza umekula kwangu, mwenzio sitamani. Hata raha tena misioni, nasikia visaso na mtoto anaitwa mamu. Vile kinuna mpaka tabasamu, mefanana sana, sana. Mwenzako tena mapenzi misina hamu, tena na mpango kwa madare salamu. Nataka nende mbali, nipuke vita na wali mwingu, mimweze msibezi. Tatizo kwetu mbagara, hapa nyumba mbele jalala. Tatizo kwetu mbagara, ukona mapenzi siwezi. Tatizo kwetu mbagara, hapa nyumba mbele jalala. Tatizo kwetu mbagara, nasema mbagara, mbagara, mbagara, mbagara, ukona mapenzi siwezi. Nasema mbagara, mbagara, mbagara, mbagara, mbagara, mbagara, mbagara, ukona mapenzi siwezi. Tatizo kwetu mbagara. Yo, I'm back, diamond, I'm back. Give me my Z's.